Ya Nebi, la ilahe illallah, aleyhi salatullah, Muhammed Resulullah. Allah için savaşan yiğit bir kahramanım, İslam için savaşan meydanda pehlivanım. Allah için savaşan yiğit bir kahramanım, İslam için savaşan meydanda pehlivanım. Ya Allah, ya Nebi, la ilahe illallah, aleyhi salatullah, Muhammed Resulullah. Dedim cengu cihadi ezmiri herbanımız. Cibuy hüdayi alem, hem cibuy dini İslam. Dedim cengu cihadi ezmiri herbanımız. Ya Allah, ya Nebi, la ilahe illallah, aleyhi salatullah, Muhammed Resulullah. Ya yıkılmaz ki bileğim, meydanda cengaverim. Savaşır meydanlarda, Kur'an sünnet yolunda. Yıkılmaz ki bileğim, meydanda cengaverim. Ya Allah, ya Nebi, la ilahe illallah, aleyhi salatullah, Muhammed Resulullah. Ya Resul.